Πού να σας κρύψουμε, παιδιά, να μην σας φτάνουν οι κακοί. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 3 ο Μάρτιος, η τελευταία μέρα της εβδομάδας, και σας ομολογώ ότι είναι από τις πολύ λίγες εκείνες περιπτώσεις που φτάνει το τέλος της εβδομάδας και είναι λύτρωση κυριολεκτικά το να μην έχω αύριο εκπομπή, να σας πω τίποτα και μεθαύριο. Ενώ το αγαπώ αυτό που κάνω, το ξέρετε, είμαι σίγουρος. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχω να σας πω πια πολλά πράγματα. Τα είπαμε όλα, τα ακούσαμε όλα. Ότι χρειάζεται να κινηθεί ο καθένας σε κατεύθυνση περισυλλογής λίγα, και αν μπορεί κάτι να περνάει από το χέρι μας να κάνουμε ως πολίτες, ως άνθρωποι, να σηκωθούμε να φύγουμε, λένε πολλοί. Να διώξουμε τα παιδιά μας έστω. Το γεγονός ότι οι εικόνες και το γεγονός ότι η λίστα των θυμάτων έχει κυρίως νέα παιδιά είναι αυτό που σου σπαράζει δεύτερη φορά την καρδιά, πέρα από αυτό που έγινε. Και πραγματικά αυτό το τριήμερο πένθος που κηρύξαμε τώρα έτσι τελειώνει σήμερα το τριήμερο πένθος, το ξέρετε, από αύριο δεν έχουμε πένθος, τυπικά τουλάχιστον. Και λες, ρε παιδί μου, πόσο πολύ, βλέποντας όλα αυτά, πώς αποκαλύπτεται ότι για ένα τσίκ, ρε παιδί μου, για ένα λάθος, για όλες αυτές τις παραλήψεις, για όλα αυτά που είχαν συσσωρευτεί και που ξαφνικά τα ανακαλύπτεις και λες, για να δω πώς μπορώ να τα πάρω προς τα πίσω. Δεν μπορείς τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα σας έχω φέρει να ακούσουμε μερικά πράγματα, μερικά μου τα στείλατε και εσείς, θα διαβάσω και αρκετά μηνύματά σας. Σας λέω, είναι λύτρωση να τελειώνει αυτή η εβδομάδα και αυτή η κατάσταση. Όχι ότι τελειώνει φυσικά ο πόνος, όχι ότι τελειώνει η αγωνία των ανθρώπων. Η εκπομπή τώρα, η βάρδια, πώς να σας το πω, της εβδομάδας τελειώνει, να έρθει το Σαββατοκύριακο λιγάκι να ηρεμήσουμε όσο γίνεται. Να φύγεις από αυτό, από αυτό το μούδιασμα, από αυτό το μάγκωμα που μας έχει πιάσει, που δεν θα φύγεις, αλλά τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα, καταλαβαίνετε, δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λέω να γίνω χρήσιμος όσο μπορώ ή όσο ελπίζω να είμαι, μεταδίδοντάς σας ένα απόσπασμα, έτσι για την αρχή, αυτού του ανθρώπου που βγήκε χθες στην ΕΡΤ, λέγεται Νίκος Τσουρίδης. Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι επειδή όλοι είμαστε με τεντωμένες κεραίες αυτές τις μέρες, μπορεί να το έχετε δει, να το έχετε ακούσει, και άρα μπορεί να πέσω σε μια επανάληψη. Αν δεν το έχετε δει και δεν το έχετε ακούσει, νομίζω είναι χρήσιμο, έτσι κι αλλιώς είναι χρήσιμο, να είναι κομμάτι των πίσω σελίδων η μαρτυρία αυτού του ανθρώπου. Θα τολμήσω να πω, με όλο το σεβασμό, είναι συνταξιούχος, είναι εκπαιδευτής μηχανοδηγών, βγήκε στην ΕΡΤ, σε πολλά σημεία της συνέντευξής του δεν μπορούσε να κρατηθεί ο άνθρωπος και έκλαιγε, αλλά δεν το φέρνω γι' αυτό κυρίως, το φέρνω γιατί αυτά που λέει είναι πάρα πολύ μεγάλες αλήθειες, και επειδή ακριβώς είναι αλήθειες χρειάζεται να ακουστούν, κατά τη γνώμη μου. Και ξέρετε, χρειάζεται να ακουστούν βλέποντας και τα δικά σας μηνύματα. Αντώνη, φίλε, καλέ, που πέφτεις από τα σύννεφα με την κατάρρεια της δημοσιογραφίας, με το γεγονός ότι με ένα περίεργο μαγικό τρόπο όλα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον αυτά που στηρίζουν την κυβέρνηση, είχαν ένα ίδιο κείμενο χθες που έλεγε ότι μα το 70% του δικτύου έχει τις σύγχρονες τεχνολογίες και ότι να μωρέ ατυχία ρε γάμο, το έγινε σε εκείνο το 30% που δεν έχει. Και πώς ξαφνικά βλέπεις ότι το ίδιο κείμενο, χωρίς να είναι αλλαγμένο ούτε ως και, ούτε ένα και, είναι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς υπογραφή φυσικά και χωρίς να είναι, λες ρε παιδί μου, όλοι είχαν την ίδια έμπνευση να γράψουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το κείμενο. Ανακάλυψες, φίλε Αντώνη, την μαγική συνταγή των non-papers που από όλες τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όμως τώρα σε αυτή τη φάση, μοιράζονται και που κατευθύνουν την κοινή γνώμη, κατευθύνουν καταρχάς εμάς τους δημοσιογράφους στο να γράφουμε ίδια πράγματα ακριβώς και το χειρότερο απ' όλα, όχι μόνο να μην τα υπογράφουμε εμείς, αλλά να μην τα υπογράφει ούτε αυτός που τα έστειλε. Είναι η άποψη, είναι η αλήθεια, η διατυπωμένη. Είναι copy-paste, είναι εκεί αναρτημένη και είναι η αλήθεια που πρέπει να πιστέψεις. Αυτό, ξέρετε, έχει έναν πολύ βαρύ χαρακτηρισμό κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, το ζήτημα αυτών των non-papers που ανακάλυψε ο Αντώνης και δεν το ανακάλυψε μόνο ο Αντώνης φυσικά και στα αντιπολιτευόμενα μέσα το επισήμαναν οι δημοσιογράφοι γιατί ξέρουμε τη δουλειά. Έχει να κάνει με το αν λειτουργεί και σε ποιο ποσοστό λειτουργεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης. Θα σας τα πω παρακάτω. Θέλω όμως πρώτα να ακούσετε τον συνταξιούχο. Θα τολμήσω να πω μέρος του προβλήματος και ο ίδιος, γιατί υπηρέτησε ως μετακλητός στη Βουλή, σε γραφείο υπουργού, από τις παθογένειες του γιατί έχει αποδεκατιστεί ο ΟΣΕ. Αλλά λέει πάρα πολύ μεγάλες αλήθειες και τις λέει με έναν τρόπο που ανατρέπουν, κάνουν κομμάτια, ξεσκίζουν κυριολεκτικά και τα non-paper και τα mi-paper και τα paper του Μαξίμου και των Υπουργείων. Ο άνθρωπος αυτός λέει γιατί δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση και αφήστε τα 70% που διαβάζετε. Γιατί μόνο στο ότι θωρέα δομοκός είναι ένα κομμάτι της τηλεδιοίκησης και ότι αν είχε γίνει εκεί μέσα το ατύχημα θα το είχαμε προλάβει το δυστύχημα, γιατί δεν γίνεται να αφήνεις μόνο του έναν σταθμάρχη, ειδικά έναν σταθμάρχη που έχει πολύ μικρή εμπειρία και ειδικά σε έναν μεγάλο σταθμό όπως η Λάρισα. Στο τέλος λέει και αυτό που σας έλεγα εγώ χθες και χάρηκα που το άκουσα και από μια άλλη πλευρά και μάλιστα από έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τα πράγματα, ότι πρέπει να κλείσει ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο σιδηρόδρομος για να φτιαχτεί πρέπει να κλείσει. Και να κάτσουν κάτω να δούνε τι θα κάνουν διακομματικά και να δούμε πού μπορούμε, αν μπορούμε, να εγγυηθούμε να έρθουμε σε 6 μήνες, ένα χρόνο, δεν ξέρω πότε, και να ξαναπούμε σε αυτούς τους γονείς, φέρτε μας τα παιδιά σας να τα μεταφέρουμε με ασφάλεια από το ένα μέρος της χώρας στο άλλο μέρος. Επειδή σήμερα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, νομίζω ότι είμαστε στην πλήρη απαξίωση. Δεν ξέρω αν έχει πιο χαμηλά, πιο πολύ πάτο. Τέλος πάντων, μεγάλη εισαγωγή έκανα. Είναι 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Λέγεται Νίκος Τσουρίδης, σας είπα, πρώην εργαζόμενος στον ΟΣΕ, εκπαιδευτής μηχανοδηγών, και μιλά στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Συνδέσεις, χθες το πρωί. Ακούστε παρακαλώ με όσο γίνεται περισσότερη προσοχή κάθε λέξη του ανθρώπου αυτού. Ακούστε, πάντα όταν γίνεται ένα ατύχημα, σιδηροδρομικό ατύχημα, αυτοί που την πληρώνουν, πάντα έτσι το μιλάω σε απλή γλώσσα για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, θα είναι οι μπροστινοί. Και ποιοι είναι οι μπροστινοί? Οι μηχανοδηγοί. Βλέπετε τώρα ότι χάσαμε 4 συναδέλφους μηχανοδηγούς γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, ο σταθμάρχης έκανε ένα λάθος. Το αναγνώρισε ο ίδιος ο άνθρωπος. Φαινόταν από την αρχή ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Αλλά το ανθρώπινο λάθος δεν πρέπει να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας να το καλύψει. Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? είναι το σύστημα των φωτοσημάτων. Και τι κάνει αυτό? Ο σταθμάρχης και ο κάθε σταθμάρχης ή ο μηχανοδηγός και ο κάθε μηχανοδηγός έκανε ένα σφάλμα. Αυτό το σφάλμα πρέπει από πίσω του να σέρνει νεκρούς? Όχι. Ξέρετε κάτι, από το 2000 και μπροστά, μπορώ να σας πω από το 95 και μετά, αγωνίζεται αυτός ο έρημος ο ΣΕ και όλοι οι συνάδελφοι, οι υπάλληλοι κτλ. Να μπορέσουμε να βάλουμε αυτό το σύστημα που λέγεται τηλεδιοίκηση. Ποτέ δεν τα καταφέραμε. Υπάρχει σε ένα μόνο τμήμα μικρό από τη Θωρέα μέχρι το Δομοκό. Για ποιο λόγο? Όλα τα άλλα... Ωραία, για ποιο λόγο μόνο εκεί? Για ποιο λόγο παλεύεται από το 2000 και δεν έχει μπει? Γιατί συντεχνίες. Πέφτανε μέσα οι εργολάβοι, έκανε ο ένας εργολάβος το μισό τμήμα, έκανε ο άλλος εργολάβος το άλλο μισό τμήμα, ο άλλος εργολάβος το άλλο μισό τμήμα, ο άλλος που δεν έπαιρνε έργο πήγαινε στα δικαστήρια, το έριχνε, το έκανε, το έφτιαχνε και τελικά τα συστήματα μεταξύ τους, αυτά που υπάρχουν στην υποδομή, εννοώ για τα μηχανήματα της γραμμής, με αυτά που υπάρχουν... Αν το ίδιο ανθρώπινο λάθος είχε γίνει σε αυτό το κομμάτι, όχι στο κομμάτι λοιπόν μετά την Λάρη, στο κομμάτι Θωρέα Δομοκός, τι θα είχε γίνει? Δεν θα είχε γίνει τίποτα, γιατί αν αυτό το σύστημα υπήρχε, της τηλεδιοίκησης εννοώ, αν αυτό το σύστημα υπήρχε μεταξύ της Λάρισσας και της Κατερίνης Νέο Πόρων ή μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ναι, από τη στιγμή που έφυγε η αμαξοστοιχεία και μπήκε στη γραμμή καθόδου που ερχόταν το άλλο τρένο από τη Θεσσαλονίκη, ναι, ξαφνικά οι μηχανοδηγοί και οι δύο, και αυτός που κατέβαινε από Θεσσαλονίκη και αυτός που πήγαινε προς Θεσσαλονίκη, στον πρώτο σηματοδότη θα βλέπανε τα κόκκινα, τα σήματα τα κόκκινα, και οπότε ήταν αναγκασμένοι και οι δύο και επιβάλλεται να σταματήσουν. Και δεν θα γινόταν τίποτα. Γι' αυτό λέμε δεν υπάρχει η ασφάλεια εντός εισαγωγικών από πίσω να καλύψει ένα, ναι, ανθρώπινο λάθος. Ναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Ο σιδηρόδρομος, αυτό που σας λέω είναι πέρα για πέρα 100% αληθινό. Ο σιδηρόδρομος λειτουργεί σήμερα πρώτον επειδή το θέλουν οι μηχανοδηγοί. Δεύτερον, είναι καλά εκπαιδευμένοι. Δεύτερον, οι σταθμάρχοι, ανεξάρτητα αν έγινε ένα λάθος μοιραίο, και μετά το προσωπικό εκκινήσεως. Αν αυτοί πούνε ότι δεν λειτουργεί ο σιδηρόδρομος, πάβει να λειτουργεί. Τελεία και παύλα. Λειτουργεί με τις προσπάθειες, μιλάω πάντα για την κυκλοφορία. Αυτό που λέω, οι τρεις κλάδοι αυτοί έχουν σχέση, άμεση σχέση με την κυκλοφορία. Και μιλάω και για το τεχνική βάση όπου τα παιδιά με θυσίες επισκευάζουν τα τρένα. Να σας πω όμως κάτι. Βεβαίως. Επειδή άκουσα και για τον... Συγχωρέστε μου για την έκφραση, ναι, στο φουκαρά του σταθμάρχη, το οποίο θα τα ρίξουν όλα τα βάρη επάνω. Ναι. Αυτός ήταν εκπαιδευμένος πράγματι, αλλά ήταν άπειρος. Ναι. Δεν έπρεπε να τον είχαν βάλει σε ένα κεντρικό σταθμό όπως η Λάρισα, μόνο του, να κάνει κυκλοφορία. Λοιπόν, όταν κάνουμε κυκλοφορία, δεν βάζουμε έναν άπειρο άνθρωπο, γιατί όλη η κυκλοφορία και η ευστροφία που έχει κάποιος άνθρωπος όταν κάνει την κυκλοφορία βασίζονται στην πείρα. Δεν μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο 30 ημερών που έχει τελειώσει την εκπαίδευσή του και έχει αναλάβει, πράγματι έκανε εκπαίδευση μαζί με άλλους πεπειραμένους κτλ. Αλλά δεν το διακινδυνεύεις αυτό το πράγμα. Καταρχάς αυτή τη βάρδια, σας είπα, εκτός το ότι ένας άπειρος δεν μπορούσε να είναι μόνος του, έπρεπε να έχει και δεύτερο. Γιατί ξέρετε, εάν υπήρχε δεύτερος, πάλι δεν θα γινόταν τίποτα. Γιατί και οι δύο θα συνεννοούνται μεταξύ τους και θα λέγανε ένας στον άλλο τι κάνεις εκεί πέρα. Καταλάβες, έχουμε τρένο, κατεβαίνει, πού τον βάζεις. Θα ελέγχανε. Μέχρι το 1996... Ελάτε και έτσι. Ήμουνα αποσπασμένος στη Βουλή των Ελλήνων. Ναι. Ήμουνα σε γραφείο υπουργού, σαν διευθυντής πολιτικού γραφείου. Μάλιστα. Και είχα άμεση σχέση με υπουργούς. Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Αν όλοι αυτοί που έχουν περάσει και έχουν κυβερνήσει στην Ελλάδα είχαν λίγο φιλότιμο, θα μαντρευόντουσαν όλοι μαζί, όλοι, όλο τον παρατάξεων. Όλο τον παρατάξεων. Κόκκινοι, μπλε, πράσινοι. Εγώ ανήκα στους πράσινους τότε. Στο Πασόκ ήμουνα. Ναι. Θα μαζευτούν όλοι μαζί, θα πούνε ότι εμείς φταίμε με αυτούς που έχουμε διορίσει δική στον ΟΣΕ στους υπουργούς, θα πάνε στον Τογιάκο και θα του πούνε ότι ξέρεις κάτι, εμείς είμαστε υπεύθυνοι, αποκλειστικά υπεύθυνοι, βάλε μας μέσα και μετά το σταθμάρχη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω με αυτό. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Καταλαβαίνετε τα πολιτικά λάθη όλων των παρατάξεων. Να σας πω κάτι τι έχω ζήσει. Να σας πω κάτι τι έχω ζήσει. Σας είπα προηγουμένως, αποκάλυψα ότι ανοίγα στο Πασό. Ναι. Ξέρετε τι έχω ζήσει. Υπουργό στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Για να κάνει προεκλογική εκστρατεία πήρε καινούριο τρένο από αυτά που παραλαβαίναμε, τα ρέιλμπα της Πελοποννήσου, απευθείας από την Ελβετία, και το πήγε στο χωριό του, στο Κρυονέρι, στην Ετωλοακαδαμία, για να κάνει προεκλογικό λόγο. Άμα κάτσει κάποιος και διηγηθεί το τι έχει γίνει σε αυτόν τον οργανισμό και γιατί σκοτώνεται ο κόσμος, είναι άλλο πράγμα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτά, παιδιά, πλέον. Για μένα πρέπει να υπάρξει ένας να πάρει ένα σπαθί, αλλά να λέει λάμα και να κόψει κεφάλια και να πει ότι ξέρετε κάτι κύριε, σταματάει ο σιδηρόδρομος να κυκλοφορεί από σήμερα μέχρι να γίνει ό,τι έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη. Να κυκλοφορεί το τρένο και να έχει όχι 100% ασφάλεια, 1000% ασφάλεια. Κύριε Τσουρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Πάλι τα σας ζητώ συγγνώμη, για την ένταση, συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά ξέρετε, όταν επί 37 χρόνια έχεις να κάνεις με κόσμο, με επιβάτες, γιατί ορισμένοι δεν έχουν καταλάβει ότι σιδηρόδρομος μεταφέρει επιβάτες, νομίζει ότι κουβαλάμε πέτρες. Αυτός ήταν ο Νίκος Τσουρίδης, όπως σας είπα, συνταξιούχος, εκπαιδευτής των μηχανοδηγών και ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τα πράγματα. Λοιπόν, ακούτε αυτό για το πόσο έχει δουλέψει, για το πώς έπαιξαν ρόλο οι εργολάβοι, οι αντιμαχίες, ότι κανένας δεν μπόρεσε, ότι έμπαινε ο ένας, έκανε μήνυση στον άλλον, ότι το ένα μισό κομμάτι εσύ, μισό κομμάτι εγώ, και μετά δεν λειτουργεί το ένα με το άλλο. Και μετά ακούς, βλέπεις μάλλον, διαβάζεις, Αντώνη που μου το έστειλες, ότι σας διαβάζω τίτλους. Το 70% του σιδηροδρομικού δικτύου καλύπτεται από το σύστημα τηλεδιοίκησης. Το δυστύχημα, άλλος τίτλος, το δυστύχημα έγινε στο σημείο χωρίς τηλεδιοίκηση. Σύστημα ασφαλείας καλύπτει το 70%. Και μετά ξανά. Το 70% του σιδηροδρομικού δικτύου καλύπτεται από το σύστημα τηλεδιοίκησης. Και μετά στο άλλο site. Το 70% του σιδηροδρομικού δικτύου καλύπτεται από το σύστημα τηλεδιοίκησης. Και μετά στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο site. Το 70% στο σημείο χωρίς τηλεδιοίκηση έγινε το δυστύχημα. Σύστημα ασφαλείας καλύπτει το 70%. Και μετά ξανά το 70%. Και λες ρε γαμώτο, όλοι αυτοί. Και δεν είναι ένα κείμενο που λέει. Το Υπουργείο λέει ότι είναι αυτό. Είναι το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μας. Συνήθως ανυπόγραφο. Αυτό, Αντώνη, είναι η εκπόρνευση της δημοσιογραφίας. Είναι, γιατί δεν θα ήταν κακό να πεις τώρα, ναι, το Υπουργείο λέει αυτό. Οι συνδικαλιστές λένε αυτό, θα μπορούσε να τελειώνει εκεί η δουλειά σου. Ένας λέει αυτό, άλλος λέει εκείνο. Βγάλε εσύ συμπέρασμα. Όταν εγώ στο μεταφέρω, χωρίς να σου πω ότι το λέει αυτός, αλλά το μεταφέρω ως δική μου, είναι πραγματικά εκπόρνευση. Κάνω, δεν έχω τίποτα με τις πόρνες, κάνω το πιο τίμιο επάγγελμα του κόσμου. Η διαδικασία όμως αυτή, στην ουσία, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, είναι γι' αυτό ακριβώς μας αξίζει η θέση 108 και κατεβαίνουμε ακόμα χαμηλότερα, ήδη από χθες. Και βλέπω και τα σχόλια και για την προσπάθεια να κρύψουμε τις ευθύνες και για το αν και πότε θα γίνουν οι εκλογές και πόσο θα επηρεάσουν τις εκλογές και αν θα πληγεί ο Μητσοτάκης και αν έχει καλή... Το βλέπω, τα βλέπω όλα. Τα βλέπουμε όλοι όλα όμως. Τα βλέπουμε, σας βλέπουμε. Να το ξέρετε. νομίζουν ότι κουβαλάμε πέτρες, λέει ο άνθρωπος, και μετά βλέπεις τα πρόσωπα των παιδιών αυτών που το έφερε έτσι η μοίρα να είναι γεμάτο παιδιά, γεμάτο νέους ανθρώπους που γυρίζαν, λέει, από τα καρναβάλια, από τα αυτά προς τη Θεσσαλονίκη να πάνε να συνεχίσουν τις σπουδές. Τι να σας πω, τι να σας πω ειλικρινά, δεν ξέρω ειλικρινά πόση θλίψη μπορεί να χωρέσει όλο αυτό. Δεν θέλω να... Δεν ξέρω αν η συγκίνηση είναι αυτό που... Και αυτό χρειάζεται, ναι. Βλέπω μερικά αισιόδοξα μηνύματα μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Βλέπουμε πολύ μεγάλη αισιοδοξία την αντίδραση των παιδιών σε όλη την Ελλάδα, στα σχολεία. Βλέπω τα μηνύματα, τα είδα και εδώ στην Κρήτη, τα είδα και στην Αθήνα, τα είδα και παντού. Τα μηνύματα που γράφουν τα παιδιά με τις τσάντες τους στα σχολεία. Εκείνο το πάρε με όταν φτάσεις, το έφτασες. Τι να σας πω, τραγικά πράγματα, μέσα τους έχουν μια ελπίδα, δεν ξέρω αν μπορούν αυτά τα παιδιά και αν μας κάνουν τη χάρη να μείνουν εδώ. Εάν μας κάνουν τη χάρη να ασχοληθούν με αυτή τη χώρα, να την κάνουν λίγο καλύτερη, ίσως και να τα καταφέρουν. Βλέπω τους χιλιάδες ανθρώπους που πάνε αυτές τις ώρες να δώσουν αίμα και λέω και ότι και αυτό είναι κάτι θετικό. Όχι κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει εκείνο που σας έλεγα, ότι ο λαός είναι ο μόνος που θα σώσει το λαό. Δεν το έλεγα εγώ φυσικά, το έχουν πει άλλοι πριν από μένα, πολύ σοβαρά. Βλέπω τους χιλιάδες ανθρώπους που κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις, που κατέβηκαν και χθες και μάλιστα υποβροχή, που λένε ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Βλέπω επί της ουσίας του χθεσινού θέματος, της χθεσινής εκπομπής, βλέπω όχι να πιάνει τόπο αυτό που είπα εγώ. Καταρχάς ούτε σήμερα δουλεύουν τα τρένα. Θυμάστε χθες σας έλεγα, χθες ήταν η απεργία και έλεγα ρε παιδί μου την Παρασκευή θα μπούμε στα τρένα. Λοιπόν και σήμερα απεργία. Όχι ότι θα αλλάξει το σύμπαν, διάβασα μια ανακοίνωση των εργαζόμενων η οποία λέει ότι προχωρούν σε νέα 24-ωρη απεργία και βάζουν μερικά ζητήματα. Άμεση συνάντηση με το Υπουργείο Υποδομών, το Γεραπετρίτη δηλαδή, και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και μάλιστα συνάντηση και με τους εκπροσώπους των κομμάτων μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή και τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και να κατατεθούν εκ νέου οι απόψεις του συνδικαλιστικού κινήματος για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και της κυκλοφορίας, απαιτώντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για να αποφευχθεί στο μέλλον οποιοδήποτε συμβάν. Και αμέσως μετά τις συναντήσεις με το Υπουργείο και με τα κόμματα, να λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα των συζητήσεων και να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Σιδηροδρομικών για να λάβει αποφάσεις ανάλογα με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, είτε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία δεν αποκλείεται. Κρατήστε, όχι αυτά που είπα εγώ εχθές, κρατήστε και τον άνθρωπο που λέει να κλείσει. Άμα δεν κλείσει, άμα μπούμε από αύριο να λειτουργεί το τρένο, σε 10 μέρες θα έχουμε να συζητάμε για εκλογές, θα τα ξεχάσουμε όλα και θα αρμενίζουμε ή θα τροχιοδρομούμε ξανά προς το επόμενο δυστύχημα. Εάν αυτό το πράγμα δεν είναι ριζικό, δεν μπορεί να γίνει κάτι επί της ουσίας. Κάνω ένα διάλειμμα μικρό και θα τα πούμε σε λίγο, κυρίως με τα δικά σας μηνύματα που λένε πολλά, όπως πάντα λένε πολλά, όχι σε όγκο, λένε πολλά και σημαντικά. Έρχομαι. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Παρασκευή, τρίτη μέρα του Μάρτη, ενός Μάρτη που μπήκε με τον χειρότερο τρόπο και που θα τον συζητάμε για χρόνια και πολύ καλά θα κάνουμε, μακάρι να τον συζητάμε για χρόνια, μήπως αλλάξει κάτι σε αυτόν εδώ τον τόπο. Βεβαίως με τίμημα τεράστιο, 57 νεκρούς και ποιος ξέρει που θα φτάσει ακόμα, άλλο μπέρδαμα το θέμα με την, δηλαδή αυτό το κράτος ακόμα και την ώρα της Οδύνης πρέπει να σου δώσει ακόμα μια να πας παρακάτω. Το θέμα με την αναγνώριση των σωρών, το θέμα με την εξέταση του DNA, το θέμα με τις απαντήσεις που δεν μπορούν να δώσουν, δεν μπορεί να απαντήσει κανένας, ούτε από την εταιρεία, ούτε από τον κρατικό μηχανισμό, πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα σε αυτό το βαγόνι, πόσοι είχαν βγάλει εισιτήρια σε ποιο βαγόνι την ώρα που το έχεις βγάλει ηλεκτρονικά και υποτίθεται ότι ξέρεις τις θέσεις, υποτίθεται ότι αυτό το έχουμε αλλά τελικά δεν το έχουμε, γενικά δεν μπορεί να δώσει κανείς απάντηση σε τίποτα. Ακόμα μία παρακάτω, ακόμα μία σπροξιά προς τα τάρταρα στους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους. Πριν πάω στα δικά σας μηνύματα, θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτόν τον κύριο που λέγεται Κώστας Καραμανλής του Αχιλλέως. Αυτός ο αποπεμφθής υπουργός, ο παραιτηθής, πείτε ό,τι θέλετε. Μου είχε στείλει και η Νούλη της προάλλες εκείνο το βίντεο το γνωστό πριν από 10 μέρες που έλεγε «Κανένας δεν παίζει, σας διαβεβαιώ, κανένας δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς», που λένε. Αλλά κυρίως δεν ήθελα να σας πω για αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω για την γκάφα αυτή τη χθεσινή, την οποία είμαι σίγουρος ότι κάπου θα την πήρε το αυτή σας. Όταν έστειλαν στους δημοσιογράφους, εκτός από τα non-paper, στέλνουν στους δημοσιογράφους και τα paper, που είναι η δήλωση του Υπουργού, έτσι, που λέει τι είπε στη συνέντευξη. Και στη δήλωση του Υπουργού, από κάτω, έχει και τις φρασούλες που είναι το σκονάκι που του έχει δώσει ο υπεύθυνος, τι να πω τώρα, τύπου επικοινωνίας, image maker, επικοινωνιολόγος της, πείτε ό,τι θέλετε, τι είναι αυτός που του το έχει φτιάξει και λέει, αν γίνει, είναι στην παράδοση παραλαβή όταν πηγαίνει μετά την παραίτησή του να δώσει το Υπουργείο στον Γεραπετρίτη. Και του λένε, αφού έχει βγάλει ένα λογίδριο εκεί που συλληπούμαστε τα θύματα κλπ, χωρίς να απαντά σε τίποτα από τα ουσιώδη ζητήματα για το τι έφτασε και τι έφταξε και φτάσαμε ως εδώ, στο τέλος του έχουν βάλει ένα σκονάκι παιδιά και λέει, αν γίνει οποιαδήποτε ερώτηση θα πεις, σας παρακαλώ πολύ, θα μου επιτρέψετε να μην μπούμε τίποτα άλλο σήμερα. Και μετά έχει και άλλο από κάτω και λέει, αν επιμείνουν οι δημοσιογράφοι προφανώς, σας παρακάλεσα να μείνουμε σε αυτά, θα πεις εσύ. Δεν είναι ώρα για λόγια. Ας σεβαστούμε τη μνήμη τόσων ανθρώπων που χάθηκαν. Αυτή η, πώς να την πω, καθηκοειδής διαχείριση, πολιτική διαχείριση κρίσεων, βάζει στο στόμα της ακόμα και τη μνήμη των ανθρώπων και προφανώς τι άλλο θα έβαζε. Τη μνήμη των, δηλαδή ο υπουργός θα αποφύγει με βάση το σκονάκι να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, βάζοντας μπροστά τον σεβασμό που πρέπει να δείξουμε όλοι στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Λες και δεν είναι σεβασμός αν καθίσεις να δεις τι ακριβώς έφτεξε και τι στο καλό έκανες και που σου λέει και ο παλέμαχος του ΟΣΕ, πηγαίνετε κανονικά, θα έπρεπε όλοι να πάτε. Να πείτε στον Ντογιάκο, βάλε με μέσα. Αλλά σε ποιον Ντογιάκο, που ο γιος του είναι μετακλητός στο Υπουργείο του Καραμανλή? Είδες τι ωραία που δένει το γλυκό? Είδες τι όμορφα που δένει? Αντώνη, από την αρχαία Ολυμπία. Λοιπόν, έψαξα, εκείνος ο υπουργός που πήγε το τρένο μέχρι την πατρίδα του την Ετωλοακαρνανία για να κάνει προεκλογική εκστρατεία, ο μόνος υπουργός μεταφορών από την Ετωλοακαρνανία ήταν ο Βερελής, ο οποίος σας θυμίζω παραιτήθηκε για το άλλο σκάνδαλο με τα, τα τρόλεϊ, τα αμάν. Ας, εδώ είμαστε, στην ίδια χώρα ζούμε, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, τουλάχιστον κάποιοι από εμάς, ξέρω εγώ. Εμένα πάντως με προβληματίζει κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορώ να δεχτώ, επειδή την ξέρω τη δουλειά. Ναι, ρε παιδί, προφανώς τώρα μην πέφτουμε από τα σύννεφα, ότι έχει τους image maker, τους επικοινωνιολόγους, το στρατό, αυτόν εκεί, ο υπουργός και ο υπουργός να μην θυγεί και αυτό, ναι. Γιατί χρειάζεται, γιατί, και ειδικά ένας Καραμανλής, δείτε το λίγο, ρε παιδί μου, δηλαδή δείτε το κι εσείς λίγο, σαν ψηφοφόροι, σαν που να πάρει ευχή να. Ακούστε, αυτός ο άνθρωπος έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τουλάχιστον η πολιτική ήταν, έχει βγάλει έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρωθυπουργό, το θείο, έχει βγάλει τον άλλο ξάδερφό του, τον, αυτό που τον κάναμε και εκείνον πρωθυπουργό, και θέλουμε τώρα, προφανώς έγινε αυτή η στραβή τώρα με τα Τέμπη, αλλά θα το ξεχάσουμε και αυτό, μπορεί να τον κάνουμε και αυτόν πρωθυπουργό, άμα έτσι είμαστε μερακλείδες, να είναι ο τρίτος Καραμανλής. Λοιπόν, αυτός έχει γεννηθεί σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, που, ρε παιδί μου, την πολιτική την παίζουν στα δάχτυλα. Δεν σου λέω για τα μεγάλα οράματα και αυτό, και, αλλά να πάρει ο διάλογος. Ξέρεις να μιλάς, έχεις μάθει. Είσαι 50 χρονών είναι αυτός, 49. Έχεις φτάσει 50 χρονών, γομάρι, και πρέπει να έρθει κάποιος να σου γράψει στο χαρτάκι. Αν γίνει οποιαδήποτε ερώτηση, θα πεις αυτό. Αν επιμείνουν, θα πεις εκείνο. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφομοιώσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ανησυχώ πραγματικά για τις. Για την επάρκειά του την πνευματική, με αυτά που διαβάζω. Δεν μπορεί να αφομοιώσει την εντολή που θα του είπε ο image maker, ο επικοινωνιολόγος στο γραφείο τύπου, ρε Κώστα, προσπάθησε να αποφύγεις τις ερωτήσεις. Τέλος, απλό δεν είναι. Και ως ένα βαθμό είναι και μέσα στο παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια, έτσι να σας απογοητεύσω κι εγώ, γιατί ξέρουμε και οι δημοσιογράφοι ξέρουν από πριν ότι θα αποφύγει τις ερωτήσεις. Λοιπόν, προσπάθησε να αποφύγει τις ερωτήσεις. Πώς θέλει, χρειάζεται να στο γράψουν, ναι. Σας ομολογώ ότι όταν την πρώτη φορά που βρέθηκα μπροστά σε μικρόφωνο στη ζωή μου, για να πω δελτίο ειδήσεων, είχα γραμμένο «Κυρίες και κύριοι καλημέρα». Το διάβαζα το «Κυρίες και κύριοι καλημέρα». Που να πάρει, ήμουν όμως και 20 χρονών, ξέρω εγώ, 18, 20, 20 κάτι. Μετά το έμαθες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, το έμαθες. Δεν χρειάζεται τώρα να γράψω «Κυρίες». Αυτόν χρειάζεται να του γράψουνε. Αν γίνει ερώτηση, θα πεις «Σας παρακαλώ πολύ, θα μου επιτρέψετε να μην μπούμε τίποτα άλλο σήμερα». Και το έχει γραμμένο μπροστά. Ρε παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις ψηφίσει για βουλευτή, έχει το παρελθόν της οικογένειας, το όνομα, το βαρύ, εσύ ψηφίζεις όνομα. Και του λες, ας πούμε, «Κωστάκη, ξέρω εγώ, πες αγκού», όπως λέμε στα μωρά, «πες αγκού». Και λέει «αγκού ο Κωστάκη», και γι' αυτό τον ψηφίζεις, για να λέει «αγκού», όχι για να κάνει κάτι άλλο. Και είναι πολιτικός με βαρύ όνομα, με βαριές περγάμινες. Το άλλο, δε το καλύτερο, ψάχνοντας για τον Κώστα Καραμανλή, του Αχιλλέως, είναι ότι η καμπάνια του για να γίνει βουλευτής, το μότο, ρε παιδί μου, που του φτιάξαν πάλι οι επικοινωνιολόγοι, ξέρετε ποιο ήτανε? «Στα δύσκολα, Καραμανλής». Ναι, μα το Θεό. Εντάξει, αν έρθουν πιο δύσκολα ακόμα και σας χρειαστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε, αγαπητέ. Προς το παρόν, πείτε αγκού και πήγαινε σπίτι σου. Άντε, γεια. Πηγαίνω στα μήνυματά σας. Ο Στάθης ήδη από την επόμενη μέρα της τραγωδίας μου έχει στείλει συνεχόμενα μηνύματα. Μου έλεγε «δεν είναι ασέβεια να γίνεται σήμερα αυτή η συζήτηση». Θυμάστε, από την πρώτη μέρα έλεγα να δούμε το θέμα ιδιωτικοποίησης, να δούμε το θέμα τι έφτεξε, πώς φτάσαμε ως εδώ, ποιος πούλησε, πόσο πούλησε το σιδηροδρομικό έργο. Όχι, μου λέει, δεν είναι ασέβεια να γίνεται σήμερα αυτή η συζήτηση. Αν εξαιρέσουμε τα φυσικά φαινόμενα, οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στον κόσμο μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων. Μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα, η πολιτεία βρίσκεται πρώτων ευθυνών της. Δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτείς μια ιδιωτική εταιρεία με 50 εκατομμύρια ετησίως και να συμβαίνουν τέτοια δυστυχήματα με υπαιτιότητά της. Ποιος είπε ότι η ιδιωτικοποίηση των κρίσιμων υποδομών οδηγεί σε ασφαλή και ωφέλιμη λειτουργία? Να παραιτηθεί ο Υπουργός Μεταφορών, παραιτήθηκε, Στάθη, και να διερευνηθούν από τις δικαστικές αρχές οι συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί και ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας, αν θέλουμε να λέγεται η Ελλάδα κανονική χώρα και όχι μπανανία. Μου στέλνει επίσης, στη Διάβγεια αναρτήθηκε την 1η Μαρτίου στις 9:23 το πρωί η απόφαση για την πρόσληψη 73 σταθμαρχών εξωτερικών συνεργατών για 6 μήνες. Έτσι παίρνουμε σταθμάρχες ως εξωτερικούς συνεργάτες. Κάνει σταθμάρχη έναν εξωτερικό συνεργάτη, μπορείτε να το διανοηθείτε. Λοιπόν, αλήθεια, ποια προσόντα θα ορίσουν την προκήρυξη? Επίσης, πόσο αποδοτικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που τον προσλαμβάνεις για 6 μήνες και με μπλοκάκι? Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα θύματα σιδηροδρομικών ατυχημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα χιλιόμετρα που καλύπτονται από σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ κατέχει και το ρεκόρ στον αριθμό των αφύλακτων διαβάσεων. Και μου στέλνει και ένα link από το Ποντίκι, όπου κάπου λέει έχουν βάλει να φυλάει στις Σέρες, στην πατρίδα του Καραμαλή, στις Σέρες, παιδιά. Εκεί που εκλέγεται ο Υπουργός Υποδομών, ο μέχρι χθες Υπουργός Υποδομών, έχουν βάλει να φυλάει την αφύλακτη διάβαση security. Γιατί δεν δουλεύει το σύστημα εκεί, η μπάρα κλπ. Και πληρώνουμε security. Που είναι εκεί και κάνει τον τροχονόμο, ρε παιδί μου, την ώρα που έρχεται το τρένο, να κόβει τα αυτοκίνητα. Εκεί, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Η φίλη η Λίνα από το Ηράκλειο επίσης μου λέει: σου ζητώ συγγνώμη, και μου στέλνει μια φωτογραφία. Και ξέρετε τι είναι η φωτογραφία αυτή? Είναι μια κινητή λεμιτόμος, μεταφερόμενη λεμιτόμος. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ κατάλαβα, Λίνα. Και να μην ζητάς και καθόλου συγγνώμη. Και τους χαιρετισμούς μου εκεί, στο βιβλιοπωλείο. Επίσης η Λίνα μου στέλνει, και θα το προσθέσω στο κείμενο της σημερινής εκπομπής επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο, βρείτε λίγο χρόνο να δείτε κάποια πράγματα. Βρείτε λίγο χρόνο να δείτε το ντοκιμαντέρ, είναι 10 χρόνων, και το εκτροχιάστε τις ιδιωτικοποιήσεις του Άρη Χατζηστεφάνου, όπως επίσης και το καταστρόικα, που λέει πάρα πολλά πράγματα για το πώς προχώρησε η διαδικασία με τις ιδιωτικοποιήσεις των σιδηροδρομικών δικτύων σε όλη την Ευρώπη. Επίσης να δείτε, θα σας βάλω το link, είναι στα αγγλικά βέβαια η ταινία, είναι μια μισή ώρα, ταινία Navigators του Ken Loach, που περιγράφει ακριβώς το τι έγινε με τους Βρετανικούς σιδηροδρόμους. Είναι 3 links, είναι 3 βίντεο. Βρείτε λίγο χρόνο, νομίζω, για να πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, πέρα από το να θρηνούμε, πέρα από το να οργιζόμαστε, να καταλάβουμε τουλάχιστον πού είμαστε και τι φταίει γι' αυτό εδώ. Όχι, δεν φταίει ο σταθμάρχης, ή τουλάχιστον δεν φταίει μόνο ο σταθμάρχης. Η φίλη Νούλη με πολλά μηνύματα μου έχει πει από χθες ήδη, και όμως μου λέει το κράτος ήταν παρόν, με κράνη, με ασπίδες, με μάσκες, με πολύ νταϊλίκι, πολύ αντρίλα, ρε παιδί μου, παραταγμένο απέναντι στους επικίνδυνους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη που στον σιδηροδρομικό σταθμό θρηνούσαν, παύλα τιμούσαν τους συναδέλφους τους, αφήνοντας ένα λουλούδι και ανάβοντας ένα κερί. Έσχος, έσχος και ντροπή, με πολύ θυμό, μου γράφει η Νούλη. Η φίλη Τζένι από την Καβάλα μου στέλνει μια συνομιλία στον Καβάλα News, εκεί από που ακούτε στην Καβάλα και τις πίσω σελίδες, μια συνέντευξη του φίλου και συναδέλφου του Τάσου Αποστολίδη, με έναν άνθρωπο ο οποίος περιγράφει το μεγάλο όραμα που τους πουλάνε εκεί στην Καβάλα για το τρένο στην Καβάλα. Και λέει, την άκουσα Τζένι την συνέντευξη, είναι ο κύριος Κατσιμίγας, είναι περιφερειακός σύμβουλος της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχης με το ΣΥΡΙΖΑ, και περιέγραφε ότι μιλούσε για το όραμα του ότι το 2028 θα έχουμε, λέει, τρένο στην Καβάλα. Άκουσα τη συνέντευξη κατά τύχη και μου έμεινε στο μυαλό, γιατί είδα για μία ακόμα φορά πόση ανευθυνότητα υπάρχει σε κάθε έργο που προγραμματίζεται σε αυτή τη ρημάδα χώρα. Έμεινα, μου λέει, έκπληκτη με όσα είπε. Αν έχεις χρόνο, άκουσε το και θα καταλάβεις γιατί ζούμε και θα ζούμε κατά τύχη. Και έχεις δίκιο βεβαίως, και μόνο το γεγονός ότι τους πουλάνε φόμαρα στην Καβάλα, για να ξέρετε οι υπόλοιποι ότι θα πάει το τρένο, έχει, λέει, σε μία παιδινή περιοχή 30 χιλιόμετρων από την Καβάλα, το σημείωσα, από τη Νέα Καρβάλη στους Τοξότες, είναι 30 χιλιόμετρα, παιδινό, και το έχει αναγγείλει το έργο ο ΟΣΕ και οι κυβερνήσεις, σε πάση περιπτώσει, από το 1990, και έχουν περάσει 33 χρόνια και τα 30 χιλιόμετρα αυτά δεν έχουν γίνει. Τα 160 χιλιόμετρα που χρειάζονται για να πάει στην Καβάλα και ενδεχομένως να ενώσει και τις πόλεις τις μεγάλες, μάλλον βάλε τώρα 30 χρόνια τα 30 χιλιόμετρα, 160 χρόνια μου βγαίνει εμένα με την απλή μέθοδο των τριών. Άστο που σου λέω. Τα ίδια φούμαρα μας πουλάνε και εδώ στην Κρήτη, που θα ήταν ένας τεράστιος στόχος η ένωση των πόλεων, να ξέρετε, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, έστω του βόρειου μετόπου, του νησιού. Και εμείς ξαναμπήκαμε στην κουβέντα αυτή για να κάνουμε τα χατήρια της Στέρνα, που φτιάχνει ένα καινούργιο αεροδρόμιο καταστρέφοντας το Καστέλι και όλη την περιοχή της Πεδιάδας. Και το τρένο, αν το συζητήσουμε, γιατί τώρα με όλα αυτά που γίνονται μπορεί και να το ξεχάσουμε οριστικά, θα το πάμε στο αεροδρόμιο, για να εξυπηρετεί το αεροδρόμιο, μόνο με αυτή την προοπτική. Και οι πόλεις βεβαίως θα μείνουν χωρίς ένωση και θα σκοτωνόμαστε στον ΒΟΑΚ, που θα μας βάλουν και διόδια κλπ. Αφήστε το, σας λέω, είναι μεγάλη ιστορία. Η Χρυσούλα από τη Ρόδο. Χρυσούλα, πήρα το μήνυμά σου, είναι σε πιο προσωπικό τόνο, την αγάπη μου στην Ρόδο και σε σένα. Σε ευχαριστώ. Η Νούλη, ξανά σε επόμενο μήνυμά της, μου στέλνει κάτι που με κάνει πραγματικά χίλια κομμάτια. Και μου το στέλνει ζητώντας μου εμέσως να το βάλω να το ακούσετε κι εσείς, και θα το κάνω. «Πολύς ο πόνος», μου γράφει, «άδικα ορφάνεψαν τόσες οικογένειες. Άδικα». Και από δίπλα οι φωτογραφίες όλων αυτών των παιδιών. Άδικα. Ποτέ δεν φεύγουν τα νέκρα παιδιά από τα σπίτια τους. Τριγυρίζουν εκεί. Μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους. Την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ και ακούει το νερό να κοχλάζει, σαν να σπουδάζει τον ατμό και το χρόνο, πάντα εκεί. Και το σπίτι παίρνει ένα άλλο στένεμα και πλάτεμα, σαν πως να πιάνει σιγαλή βροχή κατά μεσής καλοκαιριού στα ερημικά χωράφια. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά, μένουν στο σπίτι και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στον κλεισμένο διάδρομο. Κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση, μα από την αύξηση. Κι αν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους, είναι που τα κυλοπονάνε πάλι.